وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. دی آیات کے اللہ تعالیٰ بل خباست ذکر کی د مشران و د بنی اسرائیلو اغا سوا پناحق واندی مڑے کول او بیا دا غی بدنام لگول پا بل چا واندی، نو دا بل خباستو پا بنی اسرائیلو کی او اللہ رب العالمین اغا منگو تاست ذکر کی بیعینی ہی پا دی وقت کی پا یہودیانو کی او د یهودیانو چې کم تالی سٹی دی دا غی مرگری دی اغم دا کار کی پناحق واندی قتلو کی او زیکی آئیسائی اغا قتلو کی پا بازار کی او دماکو کی، بیاوی دا تحریک طالبان پاکستان کړی ده، دا مجاهدینو کړی ده، سړو یو سړی مړ کړی ده او وی وړ آغا د بل چا په دروازه کې واچو وی پلانو دا قتل کړی ده. سحر چې کله خلک راپاسی دل آغا خلک هم حیران دي، ځان نه دي خبر دروازې ته مړې پروت ده. آغا وراره یې لاړ وی تازه ما تر وجلې ده سړی ته وی. دا د بنی اسرائیلو زوړ عادت دی، دا د یهودیانو زوړ عادت دی او دا په دې امت کې هم دغسې راغلی دي او دا کارونه په دې کې کیږي. یو سړی مړې وکی او په بل باندې ورواړه چې دا مان دی بلکې دا بل سړی وجلې دی، نو دا کار په هغوی کې وو او دا کار هغوی کاوه. مخکې خو تاسو ته ما دې تفصیل وایه چې دا واقعه او هغه واقعه ځان له ځان لدی او کنه دا یو واقعه ده، نو تاسو ته ما پوره وضاحت د هغې وکړه. د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه کومه دغه چې وه توجیه چې وه هغه مې ورته هم ذکر کړله، زمونږ د استادانو هغه مې ورته هم ویلله او په هغې باندې مې ورته حوالې ویللې، او د هغې سره سره چې کم عام او پسرینو کم توجیه ذکر کړی ده د هغې وضاحت مې رتم وکړه. درې توجیهات ته مخکې بیان شول. مفسرینو لیکلی دي چې دیو دا مړی څنګه کړی و، نو امام قرطبی رحمت الله علیه او نورو مفسرینو د هغې تفصیل بیان کړی دی. ډېر اقوال علماو ذکر کړی دي. یو قول دا دی چې یو سړی او د هغې یوه لور وه، هغه ډېره زیاته ښایسته وه، خپل ورارت یې هغه وغوښتله چې ماله دا لور په نکاح باندې راکړه، نو دی هغه لور ولا په نکاح باندې نه ورکوله، نو دا وراره راولګېده، هغه خپل تره یې قتل کړه دې لپاره چې د دا لور ماته پاتې شي او دا زه په نکاح باندې واخلم، نو دې لپاره یې هغه خپل تره قتل کړه. دویم قول مفسرینو دا ذکر کړی دی، یو بل ته نږدې نږدې دي، وایي د ده د دې تره دا ښه دی چې وه دا ډېره زیاته ښایسته وه، نو دې خپل د تندار ته غلو د خپل تره یې قتل کړه دې لپاره چې دې دا ښځه زه واخلم په نکاح باندې. او دریم قول د مفسرینو دا دی چې دا تره چې وه دا یې مالدار او ډېر زیات او نور وارثان یې نه و، صرف دا یو وراره یې و، نو دې دا وراره یې ډېر زیات غریب و، نو ده دا خپل تره د دې لپاره قتل کړه چې د ده دا مال د ده دا میراث ماته پاتې شي، نو د دې لپاره یې دا قتل وکړه، هغه خپل تره یې قتل کړه او بیا یې وی وړ د بل چا دروازې ته یې واچو. د دې قتل واقعه او د دې زنانه د زنانه د پاره د قتل واقعه په بنی اسرائیلو کې د دې تایید د احادیثو نه هم کیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه د دې تایید کیدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولنۍ فتنه چې په بنی اسرائیلو کې راغلی و، اول فتنه بنی اسرائیل کانت من نساء، مشکات کې دغه حدیث موجود دی، اولنۍ فتنه چې په بنی اسرائیلو کې راغلی و نو هغه د زنانو کې راغلی و. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شهر مشکات کې ذکر کړی دی، وای په دې کې اشاره ده دی واقعیت چې قرآن کې دا کوم ذکر شوی دی واقعیت په کې اشاره ده، خو تاسو به صرف دا وای چې دا صرف احتمال دی، حقیقت او یقینی خبره خدا غ نه ده، خو لیکن دا په کې احتمال شته چې هم د واقعیت په کې اشاره چې اولنې فتنه هم د راغلی و په بنی اسرائیلو کې. په زنانو کې ډیر لوی فتنې دي، الله تعالی دې زنانو دغه فتنې د مسلمانانو نه ختم کړي. دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دنیا شنه ده، دنیا خوګه ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی تاسو په دنیا کې آباد کړی یی، فینظر کیف تعملون، الله تعالی ګوري چې تاسو څنګه اعمال کوئ، فتقوا الدنیا واتقوا النساء، تاسو دنیا نه ځان بچ کی، دنیا سره مینه محبت مکوئ او تاسو زنانه نه ځان بچو ساتئ. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. نن سبا مسلمانان د زنانو د وجنه تباشول، حدیث کې راغلی دی النساء وحبائل الشیطان، مسند د ابن ابي شيبه کې دا روایت موجود دی، زنانه د نارینه د ښکار کولو لپاره جالونه دي، لکه سرنګي چې خلق مهینه سي او د غیر لپاره جال ویسي او سینته وروغورځي ولې ته وروغورځي پاږي کې مېخ کار کی، نو د ناری نو د ښکار کولو د پاره جالو نه دی ډیر پیتنی د اچولو د پاره دا جالو نه دی. نن سبا بیا خصوصا چې زنانه کم حالت ذکر کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دسې زنانه او ته منافقان زنانه ویل دي. نبی علیہ السلام فرمایل دي شر نسائکم المتبرجات المتخیلات، پتاسو کی د ټولنا بدترین زنانه هغه دي چې هغه په ناز او نزاکت سره ګرځي، بے پردی ګرځي، هغه په بازارونو کې ګرځي او د خپل کورونو په بے پردګۍ سره وځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يدخلن الجنه، دغه سي زنانه به جنت ته لاړې نشي مگر په دومره کم مقدار باندې بلار شي لکه په کارغانو کې چې هغه کارغان چې نور توري او دغه سانګونه سپینی، یا هغه کارغه چې نور توري او خپې دغه سپینی، نو په کارغانو کې د څه چرته راځي الا الغراب الاعصم له شو د په حدیث کې دغه تا هغه کارغه چې هغه بیاض الجناحین وي او یا بیاض القدمین وي رجلین وي، نو دغه سی کارغه په کارغانو کې ډیر کم ملاویږي او دا به چرته په لکونو کې یو ملاو شي به ملاو نشي، چې هغه کارغه چې هغه نیم سپینی او نیم توري، هغه کارغه چې وزری داغي سانګونه داغي تور سپینی او نور چیرې توري، یا سخپی سپینی وي او نور تور کارغه، نو دې کې اشاره شو ډیر قلت ته وري کې اشاره شو. نو زنانه دا د پیتنو سبب دی، الله رب العالمین دې دې پیتنو نه ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي. و اذ قتلتم نفسا، او کله چې قتل کتا سو کله چې او جتا سو نفسا یو تن لرا، فدارتم فیها فدارتم فیها، نو تاسو اختلاف کی پریوت لای پیها دغه مړی فبارکی، فدارتم دل د کله په ذکر شوی دی، اختلفتم لپس نه ذکر شوی او فدارتم ذکر شوی دی. نو مفسرینو په دې کې یو نقطې ته اشاره کړی دا ادرا عربی کې ویل کیږي اصل کې دیکی ور کول تا دفاع ته ویل کیږي، چې خپل ځان نه دفاع کوي په بل باندې ورړی، هغه بل د ځان نه دفاع کوي په بل باندې ورړی، نو دلته کې خدا غل انجو دغه ټیلونه ودلته کې کنه، هغه یو مړی وړی دی پردی په دروازه کې خو دی دا ځي هغه ته وای چې تار سما تر دی وجلې دی، هغه وای دا تا وجلې دی وای بل چاره وړی زما په دروازه کې چولې دی، هغه یو ته ځان خلاصې په هغه بل باندې ورړی، هغه بل ته ځان خلاصې پر بل باندې ورړی، نو ردی و جنا دی ته ویل کیږي ادرا دغه ته ویل کیږي، ته دی و جنا اختلفتم لپس نه ویل شوی. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه ته اشاره کړی دا وای دفاع بعضکم بعضا، چې یو بل د ځان نه دی پاکې په بل باندې ورړی، دفاع بعضکم بعضا عن البراءه والتهمه، د ځان براءت کوي او په بل باندې تهمت لګی، هغه بل د ځان براءت کوي په بل باندې تهمت لګی، دی ته ویل کیږي ادرا په عربی کې. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی. نو اذ قتلتم نفسا، کله چې واجه تاسو یو نفس لره یو تن لره، فدارتم فیها، نو په اختلاف کې پریوتلې فیها دغه مړی په واره کې، نو یو چیرې خپل برات ثابتې په بل باندې ورړی، هغه بل خپل برات ثابتې په هغه بل باندې ورړی، فدارتم فیها والله مخرج، او الله تعالی کړه کون کې ما کنتم تکتمون، دا هغه څه چې تاسو پټوي هغه لره الله تعالی دغه حالت چیرې راخاره کوي. نن سبا ډیر گناهونه لري پر معاشره کې، او پاغه گناهونو کې لوی گناه د مسلمانانو قتل دی، د مسلمانانو دسی قتل روان دی لکه پارمی چرګان چې خلک لالي، د دینم زیات قتلونه روان دي، مسلمانان چې دا قتلیه ګیره مسلمانانو قتل، د مسلمانانو په نسبت باندې هیڅ یو شی نخکاری ده، الان کې دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیر لوی جرم دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، چې دا ټول دنیا ختم شي دا د الله تعالی په نسبت باندې آسان دي، خو یو مؤمن مسلمان په ناحق باندې قتلول دا ډیر زیات ګران دي. سنن ابن ماجه کې دا حدیث موجود دی، او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مجاهدین لم پرې کې ډیر زیات احتیاط پکار دي، عام مؤمنان مسلمانان لم پرې کې ډیر زیات احتیاط پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمه، کچا دا یو مسلمان په قتل کې شریک شو اگر که په نیمه کلمه باندې ولی نه، د نیمه کلمې څه مقصد دی؟ محدثین ډیر مقصدونه بیان کړی دي، آسان مقصد دا دی که او قتل دا پوره کلمه ده، دا پلانې سره او وجه وست صرف دسی وی او ق داسی وی کلمه پورم نه کې بشطر کلمتها، معمولی اشاره دی وکړه چې دا سړی قتل کا او پنا حق باندې هغه سړی قتل شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لقی الله مکتوب بین عینیه آئس من رحمت الله، په قیامت کې ور دی په دې تندی پر ایمان باندې د دوسترګو پر ایمان کې لیکل شوی اے د الله تعالی د رحمت نه امید انسانه. د الله د رحمت نه امید انسان دی کې ډیر زیات احتیاط پکار دی. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې قیامت ورځ شي چا څوک پناه حق باندې وجلې دا قاتل به ونیسی او د الله تعالی مخې ته ورا ولی او دا سی به وای الله تعالی ته رب سل هذا لما قتلنی اے زما رب د دین ته پوسو کې زی ولی وجلېوم وستې ته پوسو کا چې الله زی ولی وجلېوم. نو مجاهدین لم پکار دي چې بده کډیر دي احتیاط وکي هغه مړی چې داغي په بار کې استا یقین نه چیر دی وجل مار پر جایز دي. نو کډیر کافران پر ګرځینو ګرځي وکنه ته فقہی باندې مکلف نه چې دا ټول کافران به ختمه او ټول زندیقان او ټول چې مرشدین دا به ختمه خو ته دی باندې مکلف یې چې په وجلو کې په قتل کې ته احتیاط وکي مونږ تاسو دی باندې مکلف یو. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقل نضربوه نؤول منغا فدي آيات کی اظهار د معجزه د موسی علیه الصلاۃ والسلام دے. فقلنا نؤول منغا اضربوه او هید غمڑی لرا ببعضها فبعضی حصہ دی مڑی باندے فبعضی حصہ دی مڑی باندے اغه توجیهات میں ارتمخ کی کڑی پدے کی تاس پ ذہن کی باغی عام مفسرین و دالی کلی دی چه پا قول نضربوه ببعضی ها ها زمین راجی دی دادی بقاری تراجی دی عام مفسرین و دا ذکر کردی دی چه او های دا غمڑی دارا پا بازی حصد دی غوا باندی و تاستماویل چه دا توجیه دیر مفسرین و لکلی دا خود آغی سالور پینزه و جوهات تاستمازی کرکتا دا چه دا غورا توجیه ندا او که بیا هم چر تشی دا که دی مفسرین چه لکلی دا نشا عبدالعزیز رحمت العلی لکلی دی و ای داسې نه وه چې دا مړی دومره وخت پروت و په دغه کله چې دا حالات و د دې غوا دا مسله وه او د غوا د حلالې خبره راغلله نو په دغه وخت کې دغه کار وشو. نو اضربوه ببعضها بیا سوال دا راځي چې په غوا باندې مړی راژوندی شو خو دیو خو د غوا عبادت د مخکې نه کوه او د سخي عبادت یې کوه د هغې عظمت او احترام خو د دوی په ذهنونو کې نور هم زیات شو. نو تاسو ته ما په هغې کې یو بله خبره وکړله د دې آیات سرنامه مې درته څه ویلله پا دی آیات کی اظہار د معجزی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دے پا معجزی باندی دا خلق کو دا شرک عقیدہ نہ جوڑے گی پدی سر دا شرک نہ پاکی گی خلق چی دا دا اللہ تعالیٰ قدرت تو گورئی دا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دا چی مڑا غوا دا داغی اندام دی راواغ است مڑے دی پی واہ وغیرہ جوندے شو دا خو بطور دا معجزی باندی دی او دا بنی اسرائیل پا دا غوخ کی خدا خو مومنان مسلمانانو چی دا کارے کاو پا موسی علیہ السلام باندی دیو ایمان را وڑے ہوں نو دا معجزه شوله د موسی علیه السلام او د دیو د ایمان د قوی کېدو لپاره د سبب او یا غبل ترجمه چې وکړي دا ارسن بخلاص شي تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې دا ځان له واقعیا دا واقع ځان له واقعیا دا د دیو وجوهات مخکې بیان کړ. په قول نضربوه نو ویل مونږه چې وه د مړی درا په بعضها په بعضی حصه د مړی باندې په بعضی حصه د مړی باندې. نو بیا خلک وایي چې ها ضمیر مؤنث دی ولته کې نفس دی مذکر دی نو تاسو وایئ چې مؤنث سماعی دی او پلان دی او پلان دی بس دغه خبرې پکې کوئ مخکې تاسو ته ما د هغې وضاحت وکړه او وهی دغه مړی دره په بعضې حصه دی مړی باندې دا کله دا مړی دی د دې یو د اندام راواخلی لکه لاس دی مثال خپای د دای د بدن به راواچوئ دا به الله تعالی راژوندی کړي دا مړی نو دې دی کې په عبارت کې تقدیر دی په ضربه فحیه د خلکو چې دی هغه د غوا په اندام باندې او یا درې مړی اندامې راواخیست او دا مړی پرې ووهه نو هغه مړی ژوندی شو هغې خپل قاتل وښود وایي زه خپل وراره وجلی یم دا خبره یې وکړله. نو بیا خو د شریعت ته هغه مسله ده که نه قاتل خو بیا د میراث نه محرومه کېږي د میراث نه هغه محرومه شو هغه د خلکو هغه لانجې او جاخې پکې هم ختمې شولې چې دا چا وجلی دی. کذلک یحیی الله الموتا او دغسې ژوندی کوي الله تعالی مړی و یریکم آیاته او خی تاسو ته دلیلونه د قدرت په لعلکم تعقلون دیره پاره چې د عقل نه کار واخلئ. کذلک یحیی الله الموتا کذلک لکه سرنګی چې الله تعالی دغه مړی ژوندی که نو دغسې الله تعالی دوباره بم دا مړی ژوندی کوي. تاسو ما په اصول کې ویلو چې کله قرآن کریم د قیامت مسله ثابتوي نو امام راضی رحمت الله علیه په حواله باندې تاسو ته ویلو امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی وای چې د قیامت مسله چونکې مشاهده نه ده نو دا په قیاسیاتو سره ثابتېږي په قیاس سره ثابتوي. الله وایي زه یک یو ذات یم زما عبادت وکئ نو په دې باندې چې دلیل پیش کوي نو وایي د غرونو ته وګورئ ځمکې ته وګورئ اسمان ته وګورئ ستورو ته وګورئ اوبو ته وګورئ کاڼو ته وګورئ ونو ته وګورئ دا د الله تعالی په قدرت باندې دلیل دی. نو دا غرونه او دا هر څه خو ښکاري خو کله چې الله تعالی د قیامت مسله ذکر کوي نو قیامت خو ښکاری نه چې الله وي دغه دی وای ګورئ تاسو هغه دی دغه خلک مې راژوندي کړل نو هغه خو وروستو دی. نو امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي د قیامت مسله چې الله ثابتوي نو دا په قیاس سره ثابتیږي. نو دې دې کې په دې کې اشاره ده دا دلیل دی په اثبات د بعث بعد الموت باندې. کذالک یحیی الله الموتا لکه څرنګه چې الله تعالی دا مړی راژوندې کا نو دغسې الله تعالی په قیامت کې هم دا مړی راژوندې کولی شي. نو دا قیاسو کوي کنه دومره عقل نه لري تاسو. ویریکم آیاته او مفسرینو لیکلی دي یو ایک په دې کې په هغه بنی اسرائیلو باندې رد دی چې هغې د بعث بعد الموت کې شکی و هغه چې آیا قیامت شته دی که نشته دی. بعضې بنی اسرائیل پکې وایي دغسې ومو نو الله تعالی په هغې باندې رد وکړه. ویریکم آیاته او خی تاسو ته دلیلونه د قدرت خپل لپاره د اثبات د بعث بعد الموت. د اثبات د بعث بعد الموت ډیر دلایل شته دی خو لیکن یو دلیل د قدرت د الله تعالی دغه شو. آیاته جمع دیر پر ذکر شوی ده. نور دلایل د قدرت هم ډیر زیات شته دی خو لیکن یو پکې دا دی او هغه نور دلایل به په خپل خپل ځای باندې راځي. اگر پا خپل زبان درازی دا غیر ذکر و پا غزی کی کو لعلکم تعقلون دیر پارا چی دا عقل نکار و اخلی دا لعلکم تعقلون افلا تعقلون کی ردی تفسیر مخ کی ویلی شو چی عقل ستا ویلی کی یو دیده که هم پسرینو مانا کرده امام قرطبی رحمت اللہ علیه وی عقل پا مانا لغوی سرده نو عقل پا مانا لغوی سره پا مانا دا منی سرده نو مانا دا شولا لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو من شید عسیان دا اللہ تعالی نا من شید تاسو دا مخالفت دا اللہ تعالی نا لعلکم تعقلون. اللہ وی دا کار میزه کو که چی بیاد سینا پرمانیانی مکوی. امام قرطبی وی لعلکم تعقلون لعلکم تمتنعون من عسیانه دیر پارا چی تاسو من شید اللہ تعالی دا من نا. امام قرطبی دا ذکر کردی. دوی مانا و پسرینو بیان کردی دا تعقلون پا مانا دا علم سرده لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو پوئی شئی پا قدرت دا اللہ تعالی بانی پا باس بعد الموت بانی چی دا اللہ تعالی قدرت پا باس بعد الموت بانی شتا دی لعلکم تعقلون لعلکم تفهمون لعلکم تعلمون دیر پارا چی تاسو پوئی شئی پا قدرت دا اللہ تعالی بانی پا باس بعد الموت بانی چی دا قدرت لری. او تفسیر سمرقندی دیده که مانا کری دا یو بل معنا کړی ده وی لعلکم تعقلون تفهمون ان الذي يخبركم به محمد حق دیر پاره چې تاسو د عقل نکار واخلی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سره کوم خبر درکې نو دا حق دی. تفهمون ان الذي يخبركم به محمد حق چې تاسو سره محمد صلی الله علیه وسلم سوي نو بیا پدې کې خطاب شو چاته د نبی علیہ السلام د زمانی چې کوم یهودیانو په وخت د نزول د قران کریم کې نو دا بیا هغه ته خبره ده. دا نبی علیہ السلام د ته دومره واقعیت بیان کله چې تاسو دا کړلی پلار دی دا کړی او نکړی دا کړی او مړ په تاسو کې خصه یو سوله نه ده هغه یو سوله دی بندوم نو دا بل جړا راځي نو دغه خبره ده چې پرتوک دی وې سوله سوله را لراوړ چې هغه یو ډکو هغه غندم نو دا بل نه راځي جړا راځي نو نبی علیہ السلام تو یې ستا پلار دا کړلی نکړی دا کړلی هغه ور نکړی دا کړی وی د موسی علیہ السلام ظلم چول او زما دا موچاو نو تاسو دا خلک کینو. لعلکم تعقلون لعلکم تفهمون ان الذي يخبركم به محمد حق چې تاسو را پیغمبر سوې دا حق دی. تفسیر سمرقندی دا غلی کړی لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلی. ثم قست قلوبكم يا سخف الذنون استاسو من بعد ذلك ورستر دغنا فهی کل حجارت نشو هغه پشان د غټو باندې او اشد قصوا بلکې زیات دی په سخوالی کې. پدی زجر اوس پدی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي او ذکر د سبب د انتقال د خباستونو د مشران نه کشران ته اوس چې دی د خباستونو د مشران نه کشران ته چې دی را نقل شول را منتقل شول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانی چې کم یهودو کم بنی اسرائیلو نو هغه خباستونه د مشرانو نه راغلل او په هغې کې هغه هم په زړونو کې ورغلل. ثم قصد قلوبکم بیا سخت شول زړونه ستاسو من بعد ذلک وروستو له دغې نه من بعد ذلک وروستو له دغه واقعیتو نه. مفسرینو لیکلي ذلک اشاره ده مشار الیه غواړي مخکې بار بار دا ذکر کړله دا په تعویل د مذکورون سره دغه ټول انعاماتو ته چې الله تعالی په بنی اسرائیلو باندې ذکر کړي الله تعالی بنی اسرائیلو ته ورکړي او دغسې معجزات د موسی علیه السلام د موسی علیه السلام د وخت نه واخله تر د نبی علیه السلام د زمانه پورې نو ثم قصد قلوبكم بیا سخف ورزون نستاسو من بعد ذالکا ورسر دا غطول واقعاتونا چی تاسو بانی اللہ تعالی مہربانی کردی ویستاس پو مشرانو بانی بیا عذابون راغلیو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی معجزات ورکڑیو وغیرہ وغیرہ آن تردی چیر نبی علیہ السلام زمانی ترا ورسیدلی من بعد ذالکا دری مخی دری طول حر سن ورستو بیام ساس دا زنو نسخ شولا فہی کل حجارتی نو شو آغا پشان دا گٹو بانی او اشد دا قصو دا او پمانا دا بل سر دی بلکہ زیاد سخ شول دا گٹو نم زیاد سخ شول بلکہ زیاد شول پا سخ والی کی دا گٹو نم زیاد سخ شول دا ثم قصد قلوبکم دا خطاب چا ترے نو یو خبر اختاست مازی کرکتا دا چی دا خطاب دے اغا بن اسرائیلو تا چی پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی موجودو نو دا غی تا خطاب دے یو بل قول مپسرینو ذکر کردے دے او دا بازی مپسرینو ذکر کردے دے اصح قول دا اولنے دے بازی مپسرینو ذکر کردے دے وی پا دے کہ خطاب دے اغا وارثانو دا مقتول تا چی کل دا اغا مڑے را جوندے شو او خبر یا اقللی چی زپلانی وجلے ما مڑاوی دا سیزان نلگیا دے وی دا وکیدے شی چی دا پورا را جوندے شوی نہیں دا خبر دس پا بیوشی غندگی کردے دا وی ما ندے وجلے بیام انکار کاو او دا غسی ثم قصد قلوبکم وی دا قاتل چو یا دا غی چی نور سوکو نو اغا خلق بیا هم چلے دا باس بعد الموت نا غی بیام انکار کاو نو دا ثم قصد قلوبکم کی اشاره دا اغا وارثانو دا اغا مقتول تب کی اشاره دا او اغی تب دی که خطاب دی چی تاس وسم دا مڑے دا نمانی پزان مانی چی دا منگا وجلے دی بیا مین کار کاو چی نی مانی نو سوک بپیو مانی مڑے را پورت شو اغی وی چی دا دی وجلے ما خپل قاتل او خود بیا مانی نی مانو مخ کی دا قیامت نی انکار کاو وسم دا قیامت نی انکار کاو چی اللہ دا مڑے را پورتا کو خوال اللہ را تا قیامت امرا وستلے شی قیامت کی اللہ تعالی دوبار را جندی کاو لشنو بیا میں داگی نی انکار کاو یو قول لن پسرین اپکی داگم دے کچر تفسیر کی مولی دلن داگم کشتا دے فہی کل حجارت نو شو دا غزلون استاسو پشام دا گٹو باندے او اشد دو قصو بلکی زیادو پس اخوالی کی را گٹونا و این من الحجارت دا اس بیان دا پزیلت دا گٹو دے دا دیو دا زنونا دا گٹو نم زیاد سخ کلا زکا باز گٹی دا سی ریج پاگی که نرموالشتا دے خود دیو پر زنونا که بلکل نرموالی نو و این من الحجارت یو یقینا بازی را گٹونا لما خام خواهد دی تفجر منه لنهار چرا بیگی دا غینا ولی و این منها و یقینا بازی را گٹونا لما خام خواهد دی شق قوچی اغا وچوی و یخرج منه الما نراوزی دا غینا اوبا و این منها و یقینا بازی را گٹونا لما یحبط من خشیت الله اغدی چرار غړی د وجه د یری د الله تعالی نه و ما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی به خبر د عملونه چې تاسو یې کوي قصۃ القلب په مرضونو کې دا ډیر بدترین مرض دی دا الله تعالی دې زمونږ او تاسو نه دا لري کی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا غوښتله اللهم انی اعوذ بک من القصوۃ والغفلۃ اللهم انی اعوذ بک من القصوۃ والغفلۃ چرا چاز لسخ شی بس دا تباہ و برباد شو دا انسان او چې غافل شو ټول ورځ شپه چرې وده دی بس ځان په غفلت کې چولې دی او ځان د هیڅ نه خبرې غافل دی د الله تعالی د ذکر نه د الله د کتاب نه د الله تعالی د یاد نه اللهم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ دا دعا یا د ول پکار دی او دا دعا بار بار کول پکار دی وس الله تعالی دا درې قسم د ګټو الله تعالی ذکر کړل بازی گٹی آغا دی چی آغا وچوی دا اللہ تعالی دا یری دا وجینا دا غین ولی را روانی شی نو بازی گٹی آغا دی چی آغا وچوی دا غین لگی لگی برا روانی شی نو بازی گٹی آغا دی چی آغا پا غرونو کی راور غڑی دا اللہ تعالی دا یری دا وجینا نو بدی کی اشاره شولا دری اقسامو دا زلونو دری اقسام دی دری قسم خلق دی او دا غی زلونم دری قسم دی یو قسم آغا زلون دی چی آغا تا کله د الله تعالی یاد وشي جنت او جهنم یاد شي د الله تعالی کتاب ویل شي نو هغه وجاړي او اوخ کې دغه دسترګونه اوخ کې راو بهيږي زړه چې دا نرم شي او د اوخ کې هم دسترګونه راو بهيږي بعضي زړونه داسې دي او بعضي زړونه هغه دي چې صرف سترګې دغه لم دي شي اوخ کې دغه نه راوونه بهيږي نو بعضي سترګې دغه دي دغم خې دي او دریم قسم هغه زلونه دي او هغه سترګې دي چې هغې ته دا ټول قرآن وي او دا جنت او جهنم وله داسې راولي او داسې ویني په سترګو باندې بیا هم په هغې باندې هیڅ اثر نه کیږي نو الله وایي دغه زلونه چې دی ګټو نه هم سخت دي ځکه ګټې خو درې قسمه شولې که نه د ګټو فضیلت خو بیان شو خو بعضې خلک داسې دي چې په هغې باندې چې کله قرآنو ته بیانې د جنت او د جهنم ذکر وشي د مؤمنانو مسلمانانو د مظلومیت حالت او دا هر څه ته بیان کړي بس پزلو د د پزلو باندې هیڅ اثر نه کوي، بس اسی لګیا شې دیوال ته لګیا شې نو بس. دا یو دو درې خبرې ذکر کو پر آیات کې. اوله خبره علامات د قسوۃ القلب سدي، مونږ او تاسو څنګه معلومو چې مونږ او تاسو زړونه سخت دي کنه دي سخت، د دې علامې سدي. نو علما او مفسرین دا غي علامات بیان کړی دي. اوله علامه دا ده عدم التاثر بالقران، چې څوک د قران نه تاثر نه قبلی نو بس دا دی پوه شي چې دا لس ورځې او شل ورځې پر درس کې کیناستری ته او یاد یې ټول قران ترې وکی خوده او ستا په دې زندګۍ کې څه تغییر او تبدیل لانه غي، ته پوه شي چې اسې غوړ چې دی دغه ناسوي هغه شی صحیح ده منګې. نو دغه سې لکه دیوال ته لګیا شوی یم زه او تاسو په کیس نه دي اورېدلی، یا ما اورېدلی دي بس دغسې تیر شوي پې نو. دا اولنۍ علامه ده د قصة القلب. دویمه علامه مفسرینو ذکر کړې ده جمود العین و قلة دمعها، د سترګو سخوالی او د سترګو کلکوالی، چې کله د سترګو نه د انسان اوښ کې نه رابهیږي د الله تعالی د یری د وجې نه، د شپې راپاڅېدلی بس ټول عمر تهجد کې، یوه شپه دې په دې زړه کې داسې ترک نه دی راغلی، معمولي د سترګو نه دی اوښ کې نه دی بیدلی. د جنت او د جهنم ذکر کیږي، د عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې راغلی دی، هغه به چې کله په مقبره باندې ورتېرېده په قبر باندې نو او به جړل او به جړل تر دې پورې چې دا ږیره به ټوله د اوښ کوم باندې لمده کړله. چا دې تپوسو کوي ته ولې جاړې وې، ته د نبی علیه السلام په درس کې کیناستلې، دا غونه دې سبقونه زده کړې دي، نه برې جړل. د جنت او جهنم ذکر بوشو او کله چې یو قبر ویني بیا جاړي. وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې دا قبر اولنۍ منزل دی د منازل د قیامت نه، چې په دې کې لاړې او تباه شولې نو بیا لاړې تباه او برباد شولې غرق شولې بیا ټول. نو دویم علامه د قصة القلب دا ده چې زړه دې د سترګو نه دې اوښ کې چرته ونه بهیږي. او دریم علامه علماو ذکر کړې ده عدم الاعتبار بالموت والضحك عند القبور، بس مړی کیږي مړی په خپل لاس باندې خخې، په خپل لاس ولا قبر کنی، په خپل لاس ولا غسل ورکې، کفن ته ورغوندې او بیا هم ته دغې نه عبرت نه اخلي. په زړه کې دې دا نه راځي چې سبا زم رمه زبر دې دنیا نه روان یم. او وضحك عند القبور، او کم خلک چې د قبرونو په خوا کې مقبره کې خنداګانې کوي، نو کم خلک چې تاسو ولیدل چې مقبرې خوا ته ناست دي او ولاړ دي، بعضې خو چې بې د ویرې ماپې چې کله ولا دسمات ورشي مقبرې ته منډې وهي، یا چې کم چرسیان او یا دغه پوډریان نو هغه که مقبرې ته وګوري هغې ته تلی په مقبره کې ناسي، نو چې د قبرونو په خوا کې چا خندا کول او دغه کارونه کول ته پوهې داشه چې د په دا زړه ډېر زیات سخت شوی دی. او څلورم علماو ذکر کړي دي الکبر و عدم قبول الحق، چې د چا په زړه کې تکبر او حق یو مسله او ته حق ښکاره شي، حق وپیژني او بیا هم دغې تابعداري نه کوي، نو پوهې داشه چې ستا د زړه ډېر زیات سخت شوی دی. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زړونه نرم کړي. نور علامات ډېر علماو ذکر کړي دي، دې باندې دغه بس دی. دویمه موضوع اسباب د قصة القلب څه دي. اسباب د قصة القلب څه دي، د انسان د زړه په څه باندې سختیږي، ولې دا ګټه ته ولې جوړه شي، د دې ګټې نه ولې سخت شي، دې اسباب څه دي. نو یو سبب د دې دا دی الغفله عن ذکر الله تعالی و تدبر القران، چې د الله تعالی د ذکر نه او د قران د تدبر نه غافل شولې، د الله ذکر دې نه کاو او پر قران کې دې سوچ فکر نه کاو چې الله تعالی ما ته کوم احکامات را لېږلي، نو زړه بری سختیږي، دې وی ورځ نه بلی تا د بلی نه بلی تا د بلی نه بلی تا د به سختیږي. دویم علماو لیکلي دي کثرت المعاصی، چې چا گناهونه د وی ورځ نه بلی ته زیاتیږي، ډیر گناهونه کول. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن مسلمان گناهو کې پرې زړه باندې یو تور داغ ولګي، چې توبه تی وباسي او بخشش وغواړي استغفار وای هغه توروالی ختم شي، کله چې توبه ونه باسي بل دغه پیوشي بل داغ پیوشي بیا په بلوشي بلوشي بلوشي، نو دا زړه داسې شي لکه تور تبخه. دریم التفریط فی الفرائض و انتهاک المحرمات، التفریط فی الفرائض د الله تعالی چې کم فرائض احکام پتا باندې پرس کړی دین پاغي کې کمی کول، او دغه سی کم چې محرمات دي دغه انتهاک کول، دغه ارتکاب کول، محرمات کول او د فرائض نه ځان بچ کول. الله د توي دا کار کوا ته نه کې، الله د توي پلانې کار م کوا ته هغه کې، دا سبب دی رپار د قصۃ القلب. سلورم الاشتغال بالدنیا، د دنیا سره زیات مشغوله کیدل، پوله پټه دی، گاړه دی، دکان دی، ټول عمر دغه نوزگار نه، یو ورځ وزگار نشولې، یو میاشت ځان وزگار نک، د الله تعالی د دین لپاره، د الله تعالی د کتاب لپاره. پنځم سبب علما ذکر کړی دی، کثرت مخالطه الناس، د خلکو سره ډیر اختلاط کول، فی غیر مصلحت، یو مصلحت پکې نشته، یو پیدا پکې نشته، بس اسی ځان لچ کینی پم د باندې راځي خارخ د باندې لګي، بس چې خلکو سره ناس او قرتی میشتلې، بس ټول ورځ سره په خلی باندې وار نه مونږ کی. نو دا ډیر د خلکو سره ډیر اختلاط کول بغیر د مصلحت نه، یو پیدا پکې نشتلې، او د خلکو سره دا ډیر ناس او اختلاط چي، نو دا سبب دی لپاره د قسوت القلم. شپږم علما ذکر کړی دي، کثرت الاکل، ډیر زیات خوراک کول، ډیر زیات خوراک کول، چې دې دې پورې چې یو نړۍ په کې برنه ځایږي، دا سری چې سه بده ګوتری په کور منډلی سمخته، نو ډیر زیات خوراک کول په دې باندې ځل چره سختي کی. او وم علماء لیکره دي، کثرت النوم، څوک چې زیات خوب کوي، ډیر زیات ود کېدل، ډیر زیات ود کېدل، د غر روانه د روجر روانه ده، بعضی خلکو د تاسو وګوري سړی ته ډیر زیات تعجب ورځي، والله دومره ود شوی دا دسترغلی دا تندی چره دا دغه را پړسیدلی دسترګې پړسیدلی د ډیر خوب د وجنه د سار مونږ کړه یا نه، خو بس پښمنه ډیر په تکلیف سره کړه، په ډیر تکلیف باندې اغه نیمه ده او نیمه میخ ده، او خود تم کنځلی کوي، ماشومان تم کنځلی کوي، دا ته نه معلوم چې بخلی کیم دا ور منډل، خو سپه خوب کې لګیای، بس پس دغه یو کله روجې بند کړل، مونږ یو کیا وخت داخل شوی دی نه داخل شوی، بس دا وده ده، بیا وده شه په ماسپخین مانځ ته اله په خورو زرو باندې را پاسه، دا خو وسم ډیر ټیم پاتې لري، دا خو وسم 15 غنټه پاتې دي، مونږه که بس بیا وځه ماځګر چر افاسي، نو بیا لار شي ویلک به چکر تلل شو، نو بیا پکوړې راوړي، او یا لګ لګ څه شي اوډیو پکې راوړي، او پروت راوړي شي، دغه وکي خو بیا هم خراب کې، دغه وکي اصل لار شي چکر لا، څوک ته وای معمولی خبره او ته وکي کور زنانه، نو بس وې دماغ به منه خراب وي، روجه مده، نو لږه زنانه او روجه نه دني ولي سه، یا په بازار کې لګیا دی، یو بازار کې سره یو مرګر ته واقع ویره لوي، دغه یو گاډه روانه هغه ارن وا په تیز باندې، وې سلور پنځه کسانو ته ویل چی هرکه ته ارن دومره په تیز باندې ویلی وا، دا دی روزي ته تنه ګوري، روزه خو ټوله ده، سړی ډرایور را کوسک او وې وا په سلور پنځه کس باندې چې دا روزه ده، نو بیا لیونه شوی ته دومره روزه خور دی لپاره چې ستاره دماغ لک برابر شي، نو کثرت النوم. په روایت کې راغلی دی، وایي سلیمان علیه السلام مور به سلیمان علیه السلام ته ویل، وایي بچولیا ډیر خوب مکوه، څوک چې ډیر زیات خوب کوي، نو دا به په قیامت په ورځ باندې به دا د خپیمانتیا ذریعه وګرځي، د قیامت په ورځ باندې په دنیا کې چې چا ډیر زیات خوبونه کړي، نو دا د قیامت په ورځ باندې به ډیر زیات خپیمانه په دې باندې چې دا دومره خوبونه میول ولې وکړل، دا خوب د پاره الله تعالی شپه پیدا کړی، دا شپم دانه چې ټوله شپه سړی وده شي، د الله تعالی عبادت لپاره کې سړی یو ګنټه ورکی، دوه ګنټې ورکی، دا پښمنی را پاسه د الله تعالی سره خپل جرګه وکړه، الله تعالی نه خپل حاجتونه وغواړه، زمونږ استاد خو ډیر زیات حاجتونه دي، مونږ تاسو ډیر مظلومان یو، مونږ استاد سره هیڅ نشته دی، مونږ تاسو په څه باندې نه پوهیږو، الله رب العالمین ما پر خپل کتاب باندې پوهه کړه، اے الله تعالی دا مسلمانان چې په کم مظلومیت کې زندگی تیرې، الله د دین نور خلاص کړه، الله دا ظالمان تباه کړه، خو که الله تعالی زه غریب چې ما سره روپۍ نشته دی، روجه روانه ده، الله مال روپۍ راکړه، الله حلال روپۍ راکړه، الله با باندې قرضې دي، الله تعالی دا قرضې را نه لري کړه، دغه سیدا دعا مسلمانان ته دعا وکړه، ځان ته دعا وکړه. نو کثرت النوم دا وم سبب دی لپاره د قسوت القلب، د لپاره وم سبب دغه دی، د قسوت القلب د زایل کېدلو اسباب په الفاظ دیگر، د قسوت القلب علاجونه سن چې اوس خو علاجونه خو زده کو کنه، چې علاج درې سره چې معمولی دی، په سر باندې دل راشي، نو بیا چې دی روپۍ قرضې او غوا خرڅې خپل چې دی دغه کور خرڅې زمکرې خرڅې وي علاج وکومه، نو دا ظاهری امراض لپاره چې څومره کوشش کوو پکار دار، چې باطینی امراض لپاره هم دغه کوشش وکړو، نو علاجونه دادی، اولنی علاج یې دادی کثرت ذکر الموت، زیات زیات مرګ یادول، زیات زیات مرګ یادول، بس هر وخت کې ځان ته مرګ یادوه، هر وخت کې ځان ته مرګ یادوه. حسن بصری رحمت الله علی په یو جنازه کې وی، او سړی ته تپوس وکړه، وای دا سړی څوک دی؟ هغه ته ویل انت انت، وای ته یې کنه، وای دا ته یې، وای زه خو ژوندې یم، وای ته ژوندې یې، خدا نننی دا سبانی مړی را پاسي، او نننی مړی خرس، نننی مړی چې خخې کنه، ته هم سبا مرې، دا ته داسې مه وایه چې ما بل څوک خخ کړ، سبا به ته خلکو په اوږو باندې اخیستې، خلکو تا به خخې سل، خلک به سبا تا خخې، وای میت غد یشیع میت الان، وای سبانی مړی راځي، او نننی مړی خخې، وای دا ته یې کنه، نو کثرت و ذکر الموت سوک چی مرگ دیر یادی در از لب نرمی. او دویم کثرت و ذکر اللہ تعالی دا اللہ تعالی ذکر زیاد کول دا اللہ تعالی ذکر زیاد کول او دا غصید قرآن کریم تلاوت زیاد کول دیو جن نبی علیہ السلام صحابه اکرام متبدا ویل وی تاسو اغا رطول و خوندونو اغا هیرون که شی اغا دیر زیاد یادوی چه اغا سر اغا مرگ دی دا اللہ تعالی دا کتاب تلاوت کوی ذکر زیاد کوی زرون بم نرم شی. بل علماء ذکر کرده دی اطعام المساکین مسکینانو تا خوراک ورکول مسکینانو تا خوراک ورکول او بل سبب علماء ذکر کرده دی المسح علی رأس الیتیم دا یتیم پا سر بانی لاس راخ کل دا یتیم پا سر بانی لاس راخ کل دا غریبانانو سر زندگی تیرول دا غریبانانو سر ناس تا ولاړ کول غم خادی دا یتیمانانو سر دا مسکینانو دا غریبانانو سر کول. نن سبا چې غریب او مسکینی دا غی پا خواب بانی سوک نورزی او چې یو څوک مشر شوی دی یو وظیفه ده یو افسر دی یا یو مالدار دی ټول چې دی راشه درشه دغه سره دی. اوم علما او دغه دوه چې دی په حدیث کې ذکر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغې مسند احمد کې دغه حدیث ذکر دی وی اے د الله تعالی پیغمبره وی زما زړه سخت شوی دی ماته علاج راوخیا. صحابه کرام دغه سی خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی این اردتا ایولین قلبکا که تدا غواری چه تدا اخپرز نرم کی نفعت عمل مسکینا ومسح برأس یتیم نو ایتا چره مسکینانو تا خوراک ورکوا او یتیمانان زان ترانیزدی که دا یتیم پا سر بانی لاس راکاگا نستادلو پنی بانی نرم شی. اللہ تعالی دی زمونگا استاستو لونو کی نرمی راولی. وم علماء ذکر کرده اتباع الجنائز چه سوک جنازول زیاد زی نو دا زلو نرم شی. او اتم علماء ذکر کړی دی عیادت المریض سوک چې مریض دی دغه بیمار پرسی کوا یو سړی مریض دی په علاقه کې مریض دی په گاون کې سوک مریض دی دغه پښتنه لورځ استاد لو پرې باندې نرمي الله رب العالمین دې زمونږ استاد سلون نرم کی. په ابن قیم رحمت الله علیه په کتاب الفواید کې لیکلی دی الفواید دغه په دغه کتاب دی هغه یو ډیر عجیب خبره کړې ده قصۃ القلب د پاره ډیر زیاته بدی بیان کړې ده دی وی الله تعالی پیدا کړی دی اور الله تعالی پیدا کړی دی لعذابت القلوب القاسیه چې دا سخ زړونه چې په دې باندې ولي شي دا سخ زړونه په دې باندې ولي شي الله تعالی دا اور د دې لپاره پیدا کړی دی چې دا سخ زړونه په دې باندې ولي کی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو دغه نه بچو ساتي. سهل ابن عبد الله رحمت الله علیه وی کل عقوبه طهاره وی کما عقوبت او کما سزا او کما مشکل چې به مسلمان باندې په دنیا کې راشي نو دا د در ګناه د پاره د پاکوالي ذریعہ ده. خو بیا وی الا عقوبۃ القلب فانها قسوه په د زړه چې کوم سزا ده کما سزا چې د زړه یعنی په زړه کې سخوال راغې نو په دې باندې د انسان ګناهونه نه معاف کیږي دا طهارت نه دی دا طهارت نه دی بلکې دا زنګ دی چې ستا په زړه باندې راغلی دی. د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا زړونه داسې زنګ کیږي لکه سرنګ چې وسپنه زنګ کیږي. صحابي پوښتنه وکړه وای دا الله تعالی پیغمبره او ما جلاوها یا رسول الله ای دا الله تعالی پیغمبره د زړه د صفایي طریقه سره زړه به څنګه صفا کیږي؟ وسپنه خو صفا شولا هغه په رګمال باندې اومګه صفا بشي په ګرم اوبو باندې وینځه صفا بشي نو دا زړه چې کله زنګ شي دا به څنګه صفا کیږي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف روایت راغلی دي په مرګ یادوي ذکر کوي تلاوت د قران کوي په دې باندې بس تاسو زړونه چره د سپاکی. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه قلب وی په چا باندې چې یو سزا راشي او یو چاله الله تعالی سزا ورکي نو د ټولو نه لوی سزا یې دار چې د غزله سخ کی د ساده چا زله چې سخ شو نو دا سخته سزا ده د الله تعالی طرف نه مؤمن مسلمان. بیا وی وما غضب الله على قوم الا نزع منهم الرحمه وی کم قوم ته چې الله تعالی په غضب شي او الله تعالی او ته غصه شي نو دا غد زلونه نرمي واخلي دا غد خلکو د زلونه نرمي واخلي ته مونږ او استاد په زلونه کې یقیني چې نرمي نشته دي. الله رب العالمین دې زمونږ او استاد په زلونه کې نرمي پیدا کړي. ثم قصد قلوبكم يا سخط زلونه استاسو من بعد ذلك ورستر د واقعاتنا فهي كالحجاره نشو غ په شان د ګټو باندې سخ او اشد قسوه او په معنا د بل سره دی بلکې زیات شول په سخوالي کې د ګټونم په سخوالي کې زیات شول. ولی زکه و ان من الحجارتی دا جمله علت دی رفار دما قبل دا د غټونه د دیو د زرونه زیات سخ زکه شول چې و ان من الحجارتی دا زکه معنا مرته زکه وکړه چې دا جمله علت دی رفار دما قبل د دیو د زرونه د غټونه ولی سخ شول زکه و ان من الحجارتی یقینا باجره غټونه لما يتفجر خا مخا هغه د چر بهیږي من غداغینا الانهار ولی و ان منها یقینا باجره غټونه لما خا مخا هغه د شقق او چوچویغه فیخرج منه الماء نراوزی داغینه لگیوبا دا لگیم زکه ویل چې دا د مکر ولو په دغه کې کنداغي په مقابل کې داغه ډیری وینه دا کمی شولې و ان منها یقینا بعض د دې غټونه لما هغه دی یهبط من خشیت الله شرار غړي د وجه د یری د الله تعالی نه و ما الله بغافل عما تعملون او الله تعالی نه دی به خبره دا کارونه چې تاسو یې کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی دا غینه نه خبره نه دی دا مؤمن مسلمان د ګناهونو د کمیدو د پاره یو نسخه علماء دا ذکر کړی ده چې مؤمن مسلمان دا وای چې زړه کوم ګناه کوم الله تعالی د دینه نه خبره نه دي نو ګناهونه به سکی کمیږي او نیک اعمال به زیاتیږي خو مونږ او تاسو ګناهونه کوو د پلار نه پټیږو نه مور نه پټیږو د خپل استاد نه پټیږو او د الله تعالی نه نه پټیږو تعالی نه څوک پټیدل نه شي نو که څوک دا عقیده وساتي چې زړه کوم ګناه کوم ما الله تعالی یني په ما باندې الله تعالی خبر ده نو بیا به ګناهونه کی دا الله تعالی یو نیک بنده او یو عالم له خپل زوی بوت او دا عالم ته دا خبر او کله چې زما د دې زوی دا عقیده جوړه کا چې په هر حالت کې ما الله تعالی یې نه او چې دا ګناه نه کوي بس صرف د ګناه نه د به دا سبق دې ته سلم مسلم او دا پلانې او ته مو وایا تلوی توزی او شرجامی او دی قطبی دی تمو وای دا نور کتابونه تمو وای خو صرف دا وتا دا عقیده او تصدقه چې دا ګناهونه نه کوي او په هر حالت کې دا و چې ما الله تعالی یې بس هغه بوته دا درس ورکاو هغه د الله تعالی یو نیک بنده او عالم ولوی چې دو درې کال دغه سره تیر کړله نو بس هغه دغه ته ویل چې هغه شاګر باندې امتحان کو ازمیخې کو پاغي باندې یو بانګي ولا واغستا او بچولې داسې وکړه چې دا په داسې ځای کې حلال کا چې تاسو کنینی اوس ته امتحان دی کنه دا چې یو ځای تلاړه بانګي ځان سره اغیستل یو ځای کې دا چې راو پر دا چې چا په आवाज وکړل کې دي کیسه کوي چرګان نه لاله کور کې ورنه لاله زره تخپل لري کې وزر نو بس ځان سره بیا راوغست بیا روان شو بل دې ته چلال بیا چې راو پر دا او الته کې بیا یو شپن کې دی شپن کې یې نه ویل کدا سره دې ده کیسه کوي په خوړ کې پانګي په کور کې وېدارې شرط غلا کړې ده کې سړي کړې دي اکثر دا غلې چی او دا چرګان مرګان د چرګان غلا او د بل او بل دا چې ساروی پټې دی بیا په کور کې نه خوري په یو ځای کې ځان له خوري جدا په یو ځای کې یو شړ کور ته ګوري په غي کې بیا خوري ویلکه څنګه چل کړل پټکړل دې کا ودا څه په غضب باندې ودل ته خومش پن کړي بل یو دسی زی ته لاړ شي الته کې هیڅوک نشته چا په आवाज ونک کله چې بانګی راو پر دا چوڑکې پی راکاږي بس زره ته خپې ته لری کړلې وې ښا ودا خو ما دا درې کال دا سبق وای چې زکم کار کوم ما الله تعالی یې نه او ما ته زما استاد دسی ویلو چې دا په دسی زی کې حلال کې چې تاسو کنی نه بانګی واپس پترخ کې ونی و دا استاد خو دراغه بانګی دغه مخ ته پری خو استاد ته وی د سیو زینو چې تاله کې دا بانګی لال کړه چې تا چا نه ویلې درې وای استاد سي محترم شیخ سي محترم ډیر وکړې د ملاړم یو زیره باندې چا وازه کبل دې کې بل دې کې بل دې کې یو زی ته د سی لاړم چلته کې څوک نه غوتا د سی ویلو په دې سی کې حلال کا چلته کې تاسو کوی نه نی او ستانه څوک خبر نشي نو الله رب العالمین زلي دلم او الله زمانه خبرو نو بس دا می واپس راوړ نو چې ته سوي نو بس هغه ته بچی ازا وستا سبق پوره شو خپلار او دراغوخته زوی دی واپس دا بوزه وستا د زوی سبق کړي مصر پوره شوی الله رب العالمین زمونږ او استاد دغه عقیده نصیب کړي چې زمونږ او استاد دا عقیده جوړ شي چې الله رب العالمین ما یني الله زمانه خبر دی چې زه دا ګناه کوم نو بیا مونږ او تاسو د ګناهونو څخه کیږو بچیږو صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب العالمين زمن طول غناهنا مابك رب العالمين زمن سمر غناهنا كريدي الله تعالى منتدغي بخششك يا رب العالمين منغستا غناهنغار بندگانيو الله تعالی مشرکان نه یو الله تعالی بدعتین نه یو الله تعالی زمون گناهونه مابک یا رب العالمین مون پر خپل کتاب باندې پویاکا یا رب العالمین مون له خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا یا رب العالمین دې قران دا نظام په ټولو دنیا باندې عام کا اے رب العالمین چې څوک دې قرآن مخالف دي الله تعالی ته هدایت وکړه، اے رب العالمین کې هدایت او تقدیر کې الله تعالی ته نیس نابود کا، اے الہ العالمین چې څومره مجاهدین دي الله تعالی سره دین لپاره او استاد کریمی د چتوري لپاره جنگي الله تعالی ته کامیاب کا، اے رب العالمین څومره سیران دي زر تر زر راځات کا، اے رب العالمین چې څومره تشکیلونه دي الله تعالی په دنیا په ګډ ګډ کې او استاد اعلی کلمۃ الله لپاره جنگي د کورې پرخه دي الہ العالمین ته حفاظت وکړه، الله تعالی خپل اهداف ته ورسوه، اے رب العالمین دشمن سترګې پړندې کا، اے رب العالمین ته دې قران دا څومره خواږه دي الله تعالی دا زمونږ او ټول مؤمنان مسلمانانو په زړونو کې راواله، اے رب العالمین چې دې قران کوم خیرونه برکتونه دا زمونږ په سینو کې زمونږ په کورونو کې زمونږ په ملکونو کې راواله، اے رب العالمین ته دې قران دا نظام عام کا، اے رب العالمین مونږ په دې قران باندې پوهه کا، اے رب العالمین پدې قرآن باندې مونږ نه پوهیږو، الله تعالی دې مونږ وخت نه ورکړي، الله تعالی دا مونږ ته آسان کا، الله تعالی مونږ پدې باندې پوهه کا، الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې قرآن دې درس تکینی الله تعالی حاجتونه ته پوره کا، الله تعالی ته سینې زړونه دې ته کولاو کا، الله تعالی ذهنونه دې ته کولاو کا، اے رب العالمین څومره مشکلات یا مشکلات ختم کا، الہ العالمین څومره مریضان دې شفای کامله اجرې نصیب کا، الہ العالمین چا باندې څومره قرضې دې الله تعالی قرضې ته ختم کا، الہ العالمین دا مؤمنان مسلمانان دی قرآن ته فارغ کا، الله تعالی د مؤمنان مسلمانان په زړونو کې دی قرآن مینه محبت پیدا کا، وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.